ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องอนัตตลักขณสูตรโดยพระท่านโพธิรักเนื่องในงานลามบูชาอาสาฬหะเมื่อวันที่11กรกฎาคม2527ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ แรกคือวันที่9แล้วก็วันที่10เมื่อวานนี้วันนี้วันที่11ก็ได้แสดงธรรมถึงเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องอาสาฬหบูชาและธรรมจักรปวัตนสูตรคือสูตรที่พระเจ้าท่านแสดงเป็นพระธรรมบทแรกในศาสนาพุทธเป็นพระธรรมบทแรกที่พระเจ้าท่านเริ่มเปิดการประกาศศาสนาซึ่งเป็นธรรมะหลักสำคัญมากธรรมจักรปวัตนสูตรและอนัตตลักขณสูตรเนี่ยซึ่งต่อกันนะสูตรนี้ที่ท่านเทศเนี่ยเทศต่อกันธรรมจักรปวัตนสูตรนั่นเป็นสูตรที่บอกให้เห็นถึงความจริงของโลกทั้งหลายแหล่ที่คนหลงอยู่และเราก็ตรงไปตรงมาเราไม่ได้สมดุลไม่ได้ตัวจริงของสิ่งที่มันไม่ต้องไปหลงไหลโลกไม่ต้องหลงไหลอย่างทั้งวัตถุธรรมกามและไม่หลงไหลทั้งนามธรรมทั้งเรื่องของอัตตาตัวตนเป็นทางด้านนามธรรมทั้งสองฝักสองฝ่ายมันถ้าบอกว่าศึกษาดีๆแล้วจะเห็นว่าเป็นทฤษฎีที่ท่านรวมไว้หมดแล้วในโลกและท่านก็เอามาประกาศมีมรรคองค์8เป็นสำคัญเป็นอริยสัจ4มรรคองค์8ที่เป็นสิ่งท่านตรัสรู้ท่านเริ่มประกาศในวันนั้นแหละวันแรกคือวันอาสาฬหบูชานั่นแหละตั้งเมื่อ 2,500 กว่าปีมาแล้วเริ่มต้นเทศก็เทศเรื่องนี้ปลูกฝังเรื่องนี้อาตมาได้อธิบายมาแล้ว2วันก็ได้กระจายความถึงลักษณะของอาสาฬหบูชาและก็ได้ขยายความถึงกามสุขัลลิกานุโยคคือการเป็นไปด้วยความอุตสาหะของคนเนี่ยคนเราขยันหมั่นเพียรภาคเพียรพยายามสั่งสมพยายามที่จะต่อสู้เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอะไรก็ตามแต่เราก็ไม่พ้นกามสุขัลลิกะไม่พ้นสุขหลอกๆไม่พ้นสุขที่ไม่จริงสุขอาตมาใช้ศัพท์ต่ำๆด้วยซ้ำไปว่าอลิกะเนี่ยนอกจากจะแปลว่าหลอกลวงซึ่งเป็นภาษาก็กลางๆไม่ดูน่าเกลียดถ้าแปลให้ดูน่าเกลียดขึ้นไปอีกก็แปลว่าตอแหลสุขอันตอแหลสุขอันไม่จริงมันเป็นความสุขหลอกแต่คนเราก็อยู่กับสุขอันนี้ละมาตั้งนานแล้วอาตมาเรียกมันว่าถูกต้มจนสุขอาตมาก็เคยเป็นใครก็เคยเป็นได้วิเคราะห์ให้ฟังแล้วว่ามันกามสุขาลิกะในกามเป็นความใคร่ความอยากมันอยากได้มาแล้วมันก็มาหาเสพสมพอได้เสพสมแล้วเรานึกว่ามันเป็นความสุขพออยากก็ทุกข์พอทุกข์แล้วก็หามาเสพสมให้ได้ก็สุขหรือแม้หาไม่ได้เสพสมแต่มันไม่ได้จริงๆก็ยอมแล้วก็มันก็คลายไปแต่มันไม่ได้หมดอาฆาตนะมันยังผูกไว้ในใจนี่แหละได้โอกาสอีกเมื่อไรแล้วฉันจะเสพสมให้ได้มันไม่เคยเรียนรู้นี่เป็นคนธรรมดาสามัญแต่ไหนเป็นอย่างนี้มาตลอดนานนับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านมาตรัสรู้ความจริงเห็นเข้าว่าอ๋อไอ้นี่มันเป็นตัวหลอกไม่ใช่ตัวจริงเป็นสวรรค์แก้สวรรค์กามเทพสวรรค์ที่มีลูกศรเสียบอกลูกศรนี่เขาไม่เป็นลูกศรธรรมดาเขาอาบน้ำผึ้งหรือว่าเป็นลูกศรที่อาบไปด้วยเกสรดอกไม้เขาบอกว่ามันเป็นลูกศรเกสรดอกไม้ลูกศรที่เป็นดอกไม้มันยั่วยวนมันยอมใจกามหรือว่ารสของโลกเนี่ยแต่แท้จริงมันเป็นเรื่องที่เสียบอก